powiedziane, że całe niebo goreje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Głosami swymi okrzyknęli ziemskie padoły. Na niebie niech chwała, Bogu będzie chwała, a ludziom pokój na ziemi. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i cofy, koźlęta i skopy. Wspaniaj my, swe czoło, wspaniaj. dajmy za złoto wiary, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na ścianie. Yeah. północ już była, Jezusa Narodzonego i anioł pasterzom mówił. To pospieszalscy w składzie. Janek, śpiew, kontrabas, gitara, gitara basowa. Karol, śpiew, gitara. Marcin, śpiew, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, skrzypce, programowanie bębnów. Mateusz, śpiew, saksofony, klarnet basowy, sitar, szanai, samponia, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne. Litka, Baśka, Iza, śpiew, no i dzieci. Paulina, Łukasz, Nikodem, Szczepan, Mikołaj, Marek, śpiew. Goście, Wojtek Waglewski, gitara, Piotr Stopa, Rzeszelewicz, perkusja. Płytę nagrał nieodżałowany Wojciech Przybylski. W studiu Winicjusza Chrusta w Sulejówku w listopadzie 1991 roku. Na tym zdjęciu, które na okładce płyty widnieje, rozpoznaję twarze tych dzieci, które potem już dorosły i wydają swoje płyty, jak Marek, Mikołaj, na przykład 91 rok. Płyta, do której co roku z wielką radością wracam kolędy pospieszalskich. Od ubiegłego roku zatem także możemy wrócić do innej płyty. Płyty przez lata chyba zapomnianej trochę. Nagrań dokonano od 28 września do 22 października 1968 roku w studiu 12 Polskich Nagrań Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie. To jest płyta z mszą bitową Katarzyny Gertner, Pan przyjacielem moim, w wykonaniu zespołu Czerwono-Czarni. Rok temu nakładem Michała Wilczyńskiego pracy i wydawnictwa Gat Records, niestrudzonego Michała Wilczyńskiego, który te perełki z archiwum polskiego rocka, rock'n'rolla, różnych gatunków muzyki wynajduje i wydaje na płytach. Dzięki pracy Michała, dzięki pracy Łukasza Hernika jako współproducenta tej serii mamy zatem tę mszę mitową znów na płycie kompaktowej i także obok tych 8 utworów sprzed lat, także sprzed lat, z 68 roku, 3 pastorałki. No i właśnie teraz ich posłuchamy. Chwalcie imię Pana, przyjaciele moi i historia o Bożym Narodzeniu. Katarzyna Gertner, zespół Czerwono-Czarni. Pan rozciągnął całą. La, la, la, la, la. Światło, aby królowało. La, la, la, la, la. Najnowsze doskonałość jego ręki dam. Walcie imię Pana. Pana, Pana. Że się słowo ciałem daje. La, la, la, la, la. Duch mu wszelki cześć oddaje. Jego niezmierzona, ona jak ziemi strona. Chwalcie imię Pana. Pana. Pana. By go uczcił świat niemały. La. Rodzi dla nas, tak wiele wiąże. zbawiciela. Wśród muzyki trud wesela. Chwalcie imię Pana. Pana. Pana. Chwalcie. W podziwieniu o Bożym narodzeniu, o Bożym oczłowieczym, o przenajświętszej rzeczy. A my ludkowie prości, nie warci tej miłości, tej chwały, tej glory, ze świętej historii. Głosiły testamenta, że idzie idzie święta, że oto Panna czysta narodzi ludziom Chrysta. A my ludkowie podli, żeby zasłużyć mogli na chwałę, na gloryję, przeświętą historię. Biły archanioły, okrutnie przyjdzie goły, zapłacze u matusi, w płakaniu umrzeć musi. A my ludkowie mali, żeby się spodziewali, że wyślą go anieli Józefom z Galilei. Mówiły się Rzymiany, by świat był podpisany, i ci, co na nim żyją, i ci szlachom z Maryją. To święta historia, jak Józef i Maryja, ku podpisaniu temu szli wraz do Betlejemu. Historia święta, świadczyły ją bydlęta, umarny i oślisko, co dały przytulisko. A my ludkowie mili, nie chcieli im tej familii, pędzili precz od wroga, brzemienną Matkę Boga. Powiada osioł z wołem, cyklicznie becząc wołem, choć żeście niezwyczajni, prosimy spocząć stajni. A my ludkowie ciemni, wielkości nie widzieli, ni chwały, ni glory świętej historii. Powiada osioł pannie, od słoma leży dla mnie. Weź panno słomy krzynę, rodzisz w niej dzieci. A my ludkowie skromni, nie byliśmy przytomni przy owym objawieniu, najświętszym narodzeniu. Powiada Bóg do cieśli od siankami, śli. Pościelisz panu w żłobie, niech dziecię spocznie sobie. To święta historia, ogonem uwybija. Osiołek raźno będzie obrze najświętszej rzeczy. Zaledwie gwiazda błysła, pobiegli my do Chrysta. A tam aniołów mrowie i o niczej królowie. Więc już się Herod sierdzi, dla Boga żąda śmierci. Zapłacisz synu głową za wściekłość Herodową. Zbieramy od aniołów sam Józef do siedlą. Zaś osioł na swym grzbiecie panienkę niósł i dziecię. To historia święta, pan krzywdy nie pamięta. I ludziom na zbawienie obrócił narodzenie. Zespół Czerwono-Czarni i pastorałki Katarzyny Gertner. Przypomnę, Klaudiusz Maga, śpiew, organy, fortepian, Tadeusz Mróz, gitara, śpiew, Henryk Zomerski, gitara basowa, śpiew i Ryszard Gromek, perkusja. Nagrania z 1968 roku. Dołączone do mszy bitowej Pan Przyjacielem Moim. Rok temu ta płyta znów się ukazała po 50 latach. Tym razem nakładem GAT Records i dzięki pracy Michała Wilczyńskiego i jego przyjaciół z tego wydawnictwa. Przeniesiemy się teraz, proszę Państwa, na koncert. To będzie pierwszy raz dziś, ale nie ostatni. Koncert kolędowy do Teatru Stu, do Krakowa. Właściwie jako drugi utwór pojawi nam się jeden z artystów. I wszystko nam w krótkich słowach wyjaśni. Zatem słuchamy. Choinka dumna, niczym paw, baradną nosi szatę, garść ususzonych latem traw i świeczki i opłatek. Niepowtarzalny zapach świąt odurzył Polskę całą. Czystością błyszczy każdy kąt i w duszach pojaśniało. Gwiazdo, świeć, kolędo, lecz misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betlejem. Gwiazdo, świeć, kolędo, lecz misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betlejem. Uśmiech nieczęsty tutaj gość dziś poczuł się u siebie, a zasiedziała z dawna złość, co z sobą począć nie wie. A w nas serdeczna wspiera pieśń w dzieciństwie zapomniana. I serca chcemy w dłoniach nieść i dawać sobie w zamian. Gwiazdo, świeć, kolędo, leć, misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betlejem. Gwiazdo, świeć, kolędo, leć, misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betlejem. Oto wstępuje Boży Syn, by z nami siąść do stołu. I już nie ciąży brzemię win, już jest w nas coś z aniołów. Otacza nas świetlisty krąg, a przy łamaniu chleba i wymieniamy uść radości skrom czujemy dotyk nieba. Gwiazdo, świeć, kolędo, leć, misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betlejem. Gwiazdo, świeć, kolędo, leć, misterium niech się dzieje. Dziś święta noc i wielka moc nadciąga od Betlejem. Witamy Państwa serdecznie. Proszę Państwa, czasy, w których przyszło nam żyć, nie szczędzą nam kłopotów oraz wydarzeń, które powodują w nas przestrach i zwątpienie. Nic dziwnego więc, że w tej sytuacji rozglądamy się pilnie za czymś, z czego można by czerpać radość i otuchę. Jestem przekonany, że nie ma na świecie nic bardziej optymistycznego i radosnego niż kolędy polskie. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie jest jeszcze tego całkiem pewien, to z pewnością przekonają go o tym Halina Frąckowiak, Alicja Majewska i Andrzej Zaucha. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maria Panna dzieciątko piastuje. I Józef stary ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Choć wstaje na czce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Cicha noc, święta noc, cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. Dzieciątka snem. Patrzcie jeno, jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy party stada, niechaj nimi Pan Bóg włada. A my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda świat wam swoim miga, pewnie dla uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem. Przed Panem w Betlejem. W Betlejem. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy, Dziecię Boga Świata w żłobie zobaczymy. Patrzcie, jak biednie okryte Panie w żłobie znakomite. W żłobie przy Betlejem. W żłobie przy Betlejem. Przy Betlejem. Jak prorok powiedział, Pan nas rodzi, syna dla ludu całego. Szczęśliwa Nowina. Nam zaś radość z tej tu chwili, żeśmy Pana zobaczyli. W żłobie przy Betlejem. W żłobie przy Betlejem. Przy Betlejem. Ani kolej wiem, położyła sianka pod główeczki. We żłobie mu położyła sianka pod główeczki. Przed świętami Bóg strapiony obserwuje nasze strony. Myśli strach tam posłać syna, wszak zmarnieje mi dziecina. To bieda, to niedola. Niech Bóg broni lud tam dziki, tęgo skóry. Grzbiet skarbiony, wzrok ponury. Człekokształtnych wręcz mutacje, czyżby Darwin mógł mieć rację? To bieda, to niedola. Toż to bzdury. Potem pięścią w chmurę walną, krzysz, wizję zrobić tam lokalną. I zlecieli się anieli, lecz po chwili minę mieli. To bieda, to niedola. Raczej marną. Rozejrzeli się dokoła, po śpichlerzach i po stołach. Tutaj u was straszna bieda, przeprowadzić świąt się nie da. To bieda, aj, bieda, to bieda, bieda, to niedola. Trza odwołać, na te słowa aż zabrzało. W krąg od pierza było biało, a anioły na kolanach zaprzysięgły przywieść pana. To bieda, to niedola. Tak się stało, gdy podwtórnie przyleciały, długo gęby rozdziawiały. Patrząc na radosne miny, góry mięsa i wędliny, na eksplozję serdeczności i na inne wspaniałości. Gloria, gloria, in excelsis. Pogłupiały, pogłupiały. Odtąd mamy z nimi spokój i gdy gwiazda zalśni w mroku, pan bez obaw schodzi z nieba, wie, że u nas jest jak trzeba. Raz do roku. Układam słów, niech w białej ciszy płyną kolędo, otul nas w tę noc dobrocią jak pierzyną. Kolędo, otul nas w tę noc dobrocią jak pierzyną. Zdrętwiałe schłody serca niech w twym cieple się pogrzeją. Kolędo, podziel z nami się otuchą i nadzieją. Kolędo, podziel z nami się otuchą i nadzieją. Śnieg przysypie naszą biedę, ktoś z policzka łzy opetrze, byle jakoś przeżyć zimę, później przyjdą lepsze. Z najczulszych ci układam nut, w nich srebrne dzwonki dzwonią. Kolędo, skojarz nam się dziś z przyjazną, ciepłą dłonią. Kolędo, skojarz nam się dziś z przyjazną, ciepłą dłonią. Niech nie dzieli nas w tę noc ni gniew, ni żal, ni ściana. przy skromnym stole z nami siądź i dobra bądź jak mama. Przy skromnym stole z nami siądź i dobra bądź jak mama. Śnieg przysypie naszą biedę, ktoś z policzka łzy obetrze, byle jakoś przeżyć zimę, później przyjdą lepsze. Kolędo płyń wśród polskich zim, wśród smutków i zamieci, a my popatrzmy dziś na świat oczami naszych dzieci. A my popatrzmy dziś na świat oczami naszych dzieci. Krakowski Teatr Stu, 8 października 1991 roku. Halina Frantkowiak, Alicja Majewska, Andrzej Załucha, Włodzimierz Korcz. Tradycyjne kolędy, ale także te napisane specjalnie na tę okazję. Gwiazdo świeć kolędo leć, słowa Wojciech Kejne, raz do roku również słowa Wojciech Kejne i kolęda na ten rok, słowa Magda Czapińska. Oczywiście te do muzyki Włodzimierza Korcza. Nie mogło tej płyty nam zabraknąć, tak jak i tej następnej. Pokój ludziom dobry. taka atmosfera ze śniegiem i mrozem, to już tylko właśnie w kolędach. To kolędy Zbigniewa Preisnera. W 2016 roku wydane jako nowe i stare kolędy W poszukiwaniu dróg. Całą noc padał śnieg, śpiewała Beata Rybotycka do słów Mariana Hemara. No właśnie. To jeszcze wśród tych, jak tu jest napisane, oddzielone, wśród tych starych kolęd jeszcze pozostańmy. Szczelnie grom strąg, do którego promienie słońca nie dotarły. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta, i niesie się w nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, w którym oddech skasł. Każe mi me milczenie nie dobywać słowa, z płuc moich zgardła mego z niespokojnych snów. I toczy się tak ziemia jak odcięta głowa, a nad nią słychać szelest żerujących słów. Nauczeni przyzywać Boga po imieniu, zapomnieli swego, gdy naszła ich śmierć. Wśród śnieżycy dreptają w niepewnym płomieniu betlejemskiej gwiazdy nadzianej na żerć. I śpiewają tam mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta, i niesie się w nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta, i niesie się w nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. I śpiewają ten mroźny kolędowy czas, a rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta, i niesie się na nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. Thank you.